ันบุรุษผู้นั้นยืนตัวแข็งเหมือนแรงไม่มียืนนิ่งงานปานวานกระหนึ่งตุ๊กตาที่ไร้ชีวิตก็ท่านแสดงธรรมจบงานไว้วันฤดีสะบองแบกวังราวีทิ้งทันทีโดยวายร่างสูงใหญ่ที่ได้เห็นเนรมิตเป็นสุภาพบุรุษทันใดเป็นพุทธมามกะเรวายเปลี่ยนผ้าไปได้อย่างแยบยลเคยถูกร้ายกลายเป็นหินหนวนอ่อนโยนดังเช่นผู้คนสำนึกในบาปกลับใจหวนขอควรแห่งโทษทันนั่งลงกราบราพระอาจารย์มันทันได้แสดงอาการเคารพอาจารย์ด้วยจริงใจพร้อมขอโทษโทษอภัยที่ครั้งผิดไปไม่ทันรองเขาเปิดใจถวายกราบเรียนท่านว่าทั่วทั้งถิ่นไพรพนาเขาเองเป็นผู้ปกครองเขามีอำนาจใหญ่กว่าใครทั้งพ้องใครมาไม่ดีทำไม่ดีมัวมองเขาจำเป็นต้องไล่ล่าไม่ตรานีแต่แสงสว่างที่ฉายมาจากท่านให้รู้สึกอัศจรรย์ทั้งกายไหวหวั่นเต็มที่แต่เท่าที่ทำแสดงท่าราวีเพราะความเคยชินในอำนาจที่เคยมีทั้งที่รู้ตัวดีกลัวท่านนักหนามีกล้าจะทำ เขากราบเรียนพระอาจารย์มั่นว่าก ระผมรู้สึกแปลกใจและสะดุ้งกลัวท่านตั้งแต่แรกเริ่มที่มองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มากที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งความสะพงท่านมากระทบตัวผมทำให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจแสดงอาการอย่างใดออกมาได้อวัยวะทุกส่วนตลอดจนจิตใจอ่อนเพลียไปตามๆกันไม่อาจจะทำอะไรได้ด้วยพละกายเพราะมันอ่อนและนิ่มไปด้วยความซาบซึ้งจับใจในความสว่างนั้นทั้งที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยพบเห็นเท่าที่แสดงกิริยาคำรามว่าจะทุบตีและฆ่านั้นไม่ได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยแต่แสดงออกมาตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจในหมู่อมนุษย์ด้วยกันและมีอำนาจในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาความชั่วประจำนิสัยอำนาจนี้จะทำอะไรให้ใครเมื่อใดก็ได้ตามความต้องการโดยปราศจากการต้านทานและขัดขวางแต่เท่าที่แสดงอาการดุร้ายต่อท่านนั้นแสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลายของผู้เคยมีอำนาจทั้งที่กลัวและใจอ่อนทำไม่ลงและไม่ได้ปลงใจว่าจะทำหากกรรมอันไม่งามใดๆอันเป็นสิ่งน่าเกลียดในวงนักปราชญ์ที่แสดงต่อท่านในวันนี้ขอได้เมตตาอโหสิกรรมแก่กรรมนั้นๆให้กับผมด้วยอย่าต้องให้รับบาปหาทุกข์ต่อไปเลยเพราะเท่าที่เป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกข์อย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ก็คงเหลือกำลังที่จะทนต่อไปไหว